हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी स पार्षद स्वीय धाम सह अवतर। भगवान श्री कृष्ण उनका औदार्य रूप में, अति उदार रूप में, सबसे दयालु रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, अवतरित हुए उनकी सभी भक्तों और उनका धाम श्री नवद्वीप धाम जो वृंदावन धाम से अभिन्न, ये दोनों के साथ चैतन्य महाप्रभु का अवतार का अंतरंग उद्देश्य है राधा भावयुक्त कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, और उनका अंतरंग उद्देश्य है राधा भाव युक्त होने से अपनी माधुरी आस्वादन करना, और बहिरंग उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्रचार करना। तो हम बहिरंग पतित जन्म है और पूरे संसार भरा है बहिरंग पतित जनों से, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु का बहिरंग उद्देश्य सेवा करने का कर्तव्य है, और उनकी कृपा से वे परम दयालु है, कृष्ण प्रेम हृदय है, उनकी कृपा से इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और कृपा के अनुसार हम परम भक्ति ब्रज भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु औदार्य मूर्ति है, अर्थात वे बहुत ही दयाल और उदार है, और उनकी सभी भक्तों उनकी इच्छा की सेवा करने के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों में प्रथम और मुख्य है बलराम का अवतार नित्यानंद प्रभु, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो नित्या। कृष्णा हे चैतन्य महाप्रभु और बलराम हे नित्यानंद प्रभु, और प्रथम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु के प्रथम प्रचारक नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर अज्ञ कर प्रकाश, पथि घरे घरे गिया कर ऐ भिक्षा, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर को आदेश दिए थे, तो प्रत्येक घर जाके भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा? चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सबको यही भिक्षा मांगो, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु प्रथम प्रचारक थे, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने के पश्चात के थोड़े समय के बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात शांतिपुर अद्वैत आचार्य का घर गए थे, और वहां से पुरी धाम, और पुरी धाम में मायावादी स्मार्थ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार की शास्त्र युक्ति के द्वारा, और सार्वभौम भट्टाचार्य को परम भक्त बनाए। फिर उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा की और उस दक्षिण यात्रा का शुरुआत में एक गांव में एक संकीर्तन महोत्सव था और इस संकीर्तन महोत्सव देख के नित्यानंद प्रभु बहुत उल्लासित हुए, बोले कि भविष्य में इस प्रकार संकीर्तन महोत्सव पृथ्वी में हर एक गांव हर एक शहर में होगा, इस प्रकार का महोत्सव। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी थी कि इस संकीर्तन आंदोलन पूरा दुनिया में प्रसारित होगा, पृथ्वी ते आचे जोतन आगरा दिया सबत प्रचार हो मोहना। और नित्यानंद प्रभु उनकी इच्छा भी थी कृष्ण भक्ति प्रचार कर, और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात 6 वर्षों में दक्षिण भारत में बंगाल में और राजधाम में प्रचार किए थे। उसके पश्चात 18 साल पुरी धाम में निवास किए थे और चैतन्य महाप्रभु उनके प्रतिनिधियों को भेजा प्रचार करने के लिए, जिनमें नित्यानंद प्रभु प्रमुख थे। नित्यानंद प्रभु सब पथिक जनों के पास जाकर भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो यही भिक्षा मंगली। तो नित्यानंद प्रभु का प्रचार का विधान क्या था? प्रेम प्रचारण और प्रचंड दलन द्वि कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु भ्रमण करके कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, कैसे? प्रेम प्रचारण और प्रचंड दलन। प्रचंड दलन का मतलब कैथव धर्म का खंडन करना और कैथव धर्मी लोग का उद्धार करना प्रेम प्रचारण के द्वारा। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, और उनका मुख्य प्रचारक है नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु का मुख्य सहायक है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर है नामाचार्य। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के द्वारा पूरे जगत का उद्धार किए थे, और नित्यानंद प्रभु वे नाम आचार्य ही है, वे ब्रह्मा ही है, अर्थात ब्रह्मांड में मुख्य जीव, और वे पथिक जीव के रूप में आए थे, हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, और इस प्रकार प्रदर्शन किए कि नीचे जाति नहे कृष्ण भजन है अजोग, शत्रु विप्र नहे भजन है जोग, जय भजे से बड़ो अभक्त ही न छ कृष्ण भजन है ना ही जात कुल आदि विचार। नीच जाति में जन्म लेना कोई बाधा कुछ बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में। तो इस कलयुग में अधिकांश व्यक्ति धर्म से छूट है, और इतना से छूट है कि भारत के बाहर अधिकांश व्यक्ति तो धर्म शब्द भी कभी नहीं सुन। तो इस प्रकार के लोग के बीच में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान का 400 वर्षों के पश्चात हम अभी जसमती नंदन प्रभु का श्रीमुख से सुने कैसे भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो प्राय लुप्त हो गई पुनर प्रचारित किए थे भक्तिविनोद ठाकुर, विशेषकर उनकी पत्रिका सज्जन तोषणी के द्वारा। और उसके पश्चात Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Harmonist or Visheshkar Gauriya Patrika ke dwara Krishna Bhakti Prachar kiyate. Nityananda Prabhu Bengal mein Brahman kiyate. Aur Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath Goswami. Bharat ka paschim prant mein prachar kiyate. Orissa mein Shyamananda Prabhu. Manipur, Assam mein Narottam Das Thakur ki shishu. Aur is prakar Bharat ke vibhinna ilakon mein prachar hua. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ne mudra nyantra usme ek naya prachar ka upay ka abhishkar ki aaj tak Bharat mein vibhinn sthanon mein Krishna bhakti prachar ho raha hai. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि मुद्रा नियंत्रण के द्वारा पुस्तक और पत्रिका की छापने से उस संकीर्तन जिसका प्रचार होते हैं मृदंग और करतल के साथ उसका प्रचार और बलवान और जबरदस्त से प्रचारित हो सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा. मृदंग की ध्वनि जो 100 ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर पर पहुंच जाते हैं वो एक ही संकीर्तन ध्वनि चैतन्य महाप्रभु की वाणी बुक्स पुस्तकें और पत्रिकाओं के द्वारा प्रचारित हो सकते हैं. और वो विशेष का वो गौड़िया पत्रिका में से नित्यानंद प्रभु का प्रचार का विधान पालित हुआ प्रेम प्रचारण और प्रचंड दल. और वो गौड़िया पत्रिका का विशेष उद्देश्य था प्रचंड दल अर्थात सभी प्रकार का उपधर्म अपधर्म अधर्म विकृत धर्म सब कुछ जो धर्म के नाम में चलता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन में कि पृथ्वी जतो कथा धर्म नाम चले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छले. एकाई था धर्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बोले कि सब कुछ जो सब कथा जो धर्म का नाम में चलते है पृथ्वी में वो सब छल है. तो वो सब छल जो धर्म का नाम में चलते है वो सब हटाने के लिए गौड़िया की वीर्यवती ध्वनि थी. और इतना वीर्यवती थी कि सभी उपधर्म अपधर्म कैतव धर्म के प्रचारकों नाम मिडल उसमें. जैसे कि एक उदाहरण देता हूं इस प्रकार का स्वर था वो गौड़िया पत्रिका कि उसमें एक प्रबंध में कुछ लेख था गौड़िया पत्रिका में गौड़िया मठ की पत्रिका उस समय 70-80 वर्षों के पहले कि इस गौड़िया पत्रिका का संकल्प है कि पूरा जतो मत ततो पद ढोंगी लोगों का दूषित प्रचार बंद करना यही हमारा संकल्प है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान वीर्यवान आचार्य थे निर्भीक आचार्य थे और उनकी कथा में उनका लेख में गोलोक की वाणी आई थी और प्रचंड दलान करके अर्थात सभी प्रकार का धोखाधन जो धर्म का नाम में चल रहा था जो सब कुछ खंडन किए थे और इस प्रकार मार्ग प्रस्तुत किया, एक मार्ग प्रस्तुत किया प्रेम प्रचारण करने के लिए। तो इस प्रकार हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्वयं आदेश के अनुसार बैक टू गॉडहेड पत्रिका चलाया और वो पत्रिका का आरंभ से तो एक ही वचन से पूरा वीर्यवान वचन से श्रील प्रभुपाद गोलोक वाणी प्रचार किए थे सभी प्रकार का दुष्ट मत और भौतिक मतवाद खंडन करके श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका में गोलोक वाणी प्रचार किए थे। बैक टू गॉडहेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद अकेले चलाया और उनका गुरु महाराज का आदेश के अनुसार और एक आदेश मिले एक लाइब्रेरियन ग्रंथागार के क्या बोलते हैं लाइब्रेरियन ग्रंथागार पालक के द्वारा श्रील प्रभुपाद उनका गुरु महाराज का आदेश मिले पुस्तक रचना का। तो श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स अन्य लोगों को सरल यात्रा पुस्तिका और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत सानुवाद सठी का इंग्लिश भाषा श्रीमद् भागवत तात्पर्य की रचना करने का कार्य ग्रहण किए थे श्रील प्रभुपाद। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का अनुवाद तीन खंड में लेके श्रील प्रभुपाद अकेले सभी आचार्यों के साथ और बाह्य दृष्टि में अकेले अमेरिका गए थे और प्रचार किए थे और आप आशा है आप सभी लोग जानते हैं वो इतिहास क्या है। तो कैसे श्रील प्रभुपाद बहुत संघर्ष करके इस कॉन्स्टेंस चलाया और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। तो इस्कॉन संघ का स्थापन करने के थोड़े समय के पश्चात श्रील प्रभुपाद उनके नवीन शिष्यों को एक विशेष सेवा दिए थे। बैक टू गॉडहेड मैगजीन अमेरिका में प्रकाशन कर श्रील प्रभुपाद बोले कि ये मेरा कर्तव्य है परंतु मैं व्यस्त हूं श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना और इस्कॉन संघ चलाना और मौखिक कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रकाशन करना मेरा हृदय है क्योंकि श्रील प्रभुपाद स्वयं ऐसे नहीं बोले लेकिन हम ऐसे समझ सकते कि ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रकाशन करना श्रील प्रभुपाद का हृदय है क्योंकि उनका गुरुदेव से आदेश मिले ये बैक टू गॉडहेड पत्रिका अंग्रेजी भाषा में चलाना। और सात शिष्य का हृदय उनके गुरु की आज्ञा से अभिन्न है। गुरु मौका पद्म वाक्य चित करे क्या आर ना करे मुदय आशा, तो ये श्री प्रभुपाद का हृदय। बैक टू गॉडियन मैगजीन जो भारतीय भाषाओं में भगवत दर्शन नाम से चलते हैं, तो श्रील प्रभुपाद और भी बोले कि इस बैक टू गॉडहेड पत्रिका हमारा ईश्वर संघ के मेरुदंड है। तो अगर शरीर में मेरुदंड नहीं है तो किस प्रकार शरीर होगा, तो शरीर तो नहीं चले। तो इतना महत्वपूर्ण है इस भगवत दर्शन पत्रिका। और जैसे हमें सुने नाटिका में कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि टाइम मैगजीन और लाइफ मैगजीन से और भी जनप्रिय होना चाहिए। शायद आपको नहीं मालूम वो लाइफ मैगजीन जो थी तो अभी डेड हो गया है, तो और टाइम मैगजीन बहुत फेमस है और प्रेस्टिजियस भी है, मान्य भी है। तो जैसे भारत में इंडिया टुडे वो पत्रिका का सर्कुलेशन कितना है, तो 1 लाख से ज्यादा, बहुत ज्यादा, कई लाख कई भाषाओं में, और मान्य भी है। जो इंडिया टुडे में और सब बकवास जो लिखते हैं उसमें, तो थोड़ा बकवास है उसमें, बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग तो इंडिया टुडे का बच्चा मानते हैं। तो हमारा उद्देश्य 1 लाख सब्सक्रिप्शन बनाना वो ही नहीं है, वो केवल शुरुआत हो। तो ये इंडिया टुडे जैसे सभी प्रकार की पत्रिका बंद करना और जिससे सभी लोग तो केवल भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ेंगे, वो ही हमारा उद्देश्य है। तो जिससे लोगों की रुचि होगी इस प्रेम कथा जो भगवत दर्शन ही है। भगवत दर्शन क्या है? भगवत दर्शन है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते, श्रीमद् भागवत से अभिन्न। ये भगवत दर्शन भगवत श्रीमद् भागवत से अभिन्न है। तो भगवत श्रीमद् भागवत क्या है? भगवत तत्व विज्ञान। तो वो विज्ञान के द्वारा हम यथार्थ चक्षु मिलते हैं भगवान की प्रेममय लीला देखने के लिए। तो प्रेम प्रचरण के पहले या साथ साथ प्रसन्न दलन होना चाहिए। तो आज तक भारत का गौरव है कि बहुत से लोग तो ये आधुनिक अधार्मिक भौतिक विषय तृप्त युग में भी आज तक भारत में बहुत से लोग धर्म के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन इतने सारे ढोंगी धर्म का नाम है अधर्म का प्रचार करते हैं। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में लोग का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, और जो अधर्म है उसको ग्रहण करते हैं धर्म के नाम में। और दूसरे और इस प्रकार बहुत तथाकथित आध्यात्मिक संस्थे और तथाकथित आध्यात्मिक कथा परिवेशित होती है ये सभी संस्थाओं की पत्रिकाओं के द्वारा। तो दो प्रकार की पत्रिका होती है, एक प्रकार है धार्मिक परंतु वास्तव में धार्मिक नहीं है, और दूसरा प्रकार है इंडिया टुडे जैसे जो बेशरम अधर्मिक है, तो दोनों का बंद करने से भगवत दर्शन पत्रिका का उद्देश्य है और वास्तव सत्य वाणी प्रचार करने का उद्देश्य है। तो पहले प्रेम क्या है, कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये सब तत्व ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य है भगवत दर्शन। हम नहीं बोलते कि हमारा पत्रिका सबसे बड़ी होगी दल बुद्धि से, हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और सब पूर्वाचार्य विशेषकर सभी पूर्वाचार्यों के महान प्रतिनिधि शील प्रभुपाद के सेवक है। और शील प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी आप उनको बड़ा महान बनाना, बड़ो गुरु बनाना जिससे सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। शील प्रभुपाद का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्रचार करना। भगवान श्री कृष्ण जो अज्ञात थे पाश्चात्य देश और सभी देशों में और भारत में भी अज्ञात है, जो बोलते कृष्ण जो कौन कृष्ण है, टीवी महाभारत का कृष्ण वो ही कृष्ण है, या जो अमर चित्र कथा में वो ही कृष्ण है। कौन कृष्ण कौन है, भारत में भी लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं लेकिन कृष्ण कौन है नहीं जानते, क्योंकि श्रीमद् भागवत का वास्तव वाणी नहीं मिलती। कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञान अधिवी सह कला कलो नष्ट पुराण देखा, जो वास्तव श्रीमद् भागवत वाणी नहीं सुने तो कैसे भगवान कृष्ण कौन है समझ लेंगे। तो पाश्चात्य देशों में लोग बिल्कुल कृष्ण को नहीं जानते और भारत में लोग जानते लेकिन विकृत रूप से। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जो काइतव धर्म हथाना का उद्देश्य से प्रचारित होते वेद व्यास के द्वारा, तो श्रीमद् भागवत की वास्तव वाणी प्रचार करने का उद्देश्य है भगवत दर्शन पत्रिका। और इसलिए जिससे लोग जो कलि युग में अंधेरी में है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, तो नहीं जानते, श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं मिलते, तो वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और हमारे सब हमारे संबंध है, हर एक जीव का संबंध है कृष्ण के साथ। तो ये सत्य वाणी प्रचार करने का उद्देश्य है भगवत दर्शन पत्रिका। तो क्यों हम केवल श्रीमद् भागवत और भगवत गीता वितरण नहीं करते, भगवत दर्शन पत्रिका का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है आधुनिक युग और उसका वातावरण में प्रासंगिक रूप में श्रीमद् भागवत और भगवद गीता यथार्थ रूप का प्रचार करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, और भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित किए युद्ध करने के लिए। तो उसी प्रसंग में भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया और भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रतिनिधि वैष्णव प्रचारक गण तो एक ही प्रचार करते हैं भगवद गीता का ज्ञान लेके, देश काल और पात्र के अनुसार प्रचार करते हैं। तो वैष्णव प्रचारक गण सब लोग को, सभी लोगों को प्रचार नहीं करते हैं, तो युद्ध करो बोलते हैं, भक्ति करो, तो भक्ति करो, यही भगवद गीता का उद्देश्य है। अर्जुन ने भक्ति की कैसे, युद्ध करने से, और हम कैसे करते हैं, हरि नाम करने से। तो भगवद गीता में प्रचार जो है, श्रीमद भागवत में प्रचार जो है, तो आधुनिक देश काल और पात्र के अनुसार प्रचारित होने चाहिए भगवत दर्शन के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जब बैक टू गॉडहेड पत्रिका चलाया तो क्या किया, तो दैनिक संवाद पत्र देख के और उससे ही कुछ मंतव्य, कुछ समाचार उधार करके उसके ऊपर मंतव्य किए श्रीमद् भागवत का आलोक प्रकाशन करके। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत का प्रचार आधुनिक समाज में कैसे होगा, यदि हम आम लोग के बीच में जाकर कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुण है और सात्विक होना चाहिए और भगवान का आदि रूप है और भगवान के द्वितीय रूप है बलराम, और सब लोग क्या क्या क्या क्या क्या बोलते, मुझे पैसा कमाना है, और क्या तुम बोलते हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही सब समस्या है, तो मेरी समस्या है कि जेब में काफी पैसे नहीं है, और भी समस्याएं है, हवा में इतना प्रदूषण है, और ऐसे ये सब समस्याएं होती है। तो ये सब चिंतन जो लोगों के मन में है, तो वो सब विषय लेके भगवद गीता का प्रचार होना चाहिए भगवत दर्शन पत्रिका के द्वारा। तो ऐसे ही बैक टू गॉडहेड पत्रिका इंग्लिश में, तो किस प्रकार का लेख था, क्राइम व्हाई एंड व्हाट टू डू, अनाचार बढ़ते हैं, ये आजकल भारत में और पूरा दुनिया में एक समस्या है, क्या करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका में वो एक वार्तालाप जो था एक शिकागो नागा के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वो चर्चा जो हुई तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन में प्रकाशित था। तो समाज, सामाजिक समस्याओं कैसे समाधित हो सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की वाणी के अनुसार जो व्यवहारिक है, इस प्रकार प्रचार होने चाहिए भगवत दर्शन में, कि इस वैष्णव धर्म तो केवल बेकार लोग, बेकार मूर्ख लोगों के लिए नहीं है, तो सबसे बड़े बुद्धिमान लोग के लिए इस भक्ति मार्ग ही है, और यही व्यवहारिक है। तो सब पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग के पास जाकर भगवत दर्शन सब्सक्रिप्शन मांग लो और कहो कि इसमें आप सर्वोत्तम, सर्वोच्च व्यवहारिक आध्यात्मिक समाधान मिलेंगे समाज के सभी समस्याओं के लिए इस भगवत दर्शन पत्रिका के द्वारा। तो हम इतना सब प्रयास किया यही सब समस्याओं की समाधान प्राप्त करने, लेकिन नहीं मिले, और सभी जितने भी प्लानिंग कमीशन होते, जितने भी नया शाखा आते, दूसरी शाखा आते, और सब बेकार है, सब कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, और सभी समस्याएं हर रोज बढ़ते बढ़ते बढ़ते तो इस दूसरा प्रकार का उपाय ग्रहण करो, कम से कम प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक सभी समाज की सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक उपाय, यही विकल्प उपाय है। तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। हम खाली धुन वाले साधु नहीं, हम धुन भी करते हैं और साथ साथ हम समाज को ऐसे ज्ञान देते हैं कि सब लोग अभी, हम केवल वैकुंठ के बारे में नहीं बोलते, अभी इस दुनिया में आज हम सुख और शांति में रह सकते हैं। तो सब व्यवहारिक प्रचार ही है और साथ साथ वो सब पाखंडी नास्तिक तथाकथित साधु जन का मुख बंद करना, वास्तव सत्यवाणी का प्रचार के द्वारा। तो यही सभी उद्देश्यों है भगवत दर्शन पत्रिका। तो मार्ग प्रस्तुत करना प्रेम प्रचारण करने के लिए, लोग साधारण लोग तैयार नहीं है, उत्साही नहीं है श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए, व्यस्त है पैसा कमाने में, सांसारिक कार्यों में, टीवी देखने में। तो जिससे वे वास्तव मार्ग प्राप्त करेंगे और जिससे वे व्यवहारिक समाधान मिलेंगे संसारिक समस्याओं के लिए। इसलिए भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण होना चाहिए और उसमें वो सब लेख जो है तो पूर्ण प्रमाणिक होने चाहिए। उसमें कुछ कल्पना, उसमें कुछ हल्का भावना जो सामान्यतः वैष्णव धर्म का नाम है चलते, भक्ति क्या है वो खाली कुछ हल्का भावना, हे भगवान हे कृष्ण माकांक्षा करते। लेकिन ज्यादा लोग जो भक्ति का नाम है, भक्ति का नाम है जो चलते है, वो उसमें कुछ तत्व ज्ञान नहीं है और इसलिए बहुत गलत धारणा भी साथ साथ चलते हैं। तो हम लोगों को कुछ वास्तवता सब्सटेंस देना चाहते हैं। तो जो लिखने वाले हैं तो वे आदर्श भक्त होना चाहिए और उनकी पूरी श्रद्धा होने चाहिए गुरु साधु और शास्त्र में। और सब जो भगवत दर्शन में आते हैं वो प्रमाणिक होने चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार, और ऐसे ही उसमें बल होगा, स्फूर्ति होगी। तो वास्तविक होना चाहिए और रुचि प्रदाता भी, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो वो लेख जो सभी लेख जो है भगवत दर्शन में, तो वीर्यवती होने चाहिए और सत्यवाणी होने चाहिए, प्रासंगिक आधुनिक जमाना के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। तो ये पत्रिका तो कोई साधारण पत्रिका जैसे नहीं है। इस कर्तव्य श्रीमद् भागवत की वाणी प्रचार करना भगवत दर्शन के द्वारा एक महान कर्तव्य है और जो भक्तों इसमें अंश ग्रहण करते हैं वे भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवत दर्शन मिलेंगे। इस प्रयास से सभी लोगों को यथार्थ आंखों देना जिससे वे भगवान शास्त्र चक्षु के द्वारा देख पाएंगे जो इस प्रचार का प्रचेष्टा में अंश ग्रहण करते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे स्वयं अवश्य ही भगवान का दर्शन मिलेंगे। सेवा के द्वारा भगवान का दर्शन मिलते हैं और ये बहुत ही बड़ी सेवा है, इसकोन संस्थ का मेरुदंड है, इस भगवत दर्शन प्रकाशन करना वितरण करना। तो इस प्रयास में जो भाग लेते हैं वे चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिलते हैं, उनकी कृपा मिलती है, उनकी कृपा का प्रचार करने से और अन्य लोगों को देने से। तो ये भगवत दर्शन पत्रिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जिससे बहुत से लोग तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।